Rhinoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 dzień listopada, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik KNF-u odpiera zarzuty Romana Giertycha. Mecenas w poniedziałek ma złożyć w prokuraturze kolejne nagranie. Wielki pożar w Karkonoszach po polskiej i czeskiej stronie. Strażacy opanowali już sytuację. W tym serwisie także o wyjątkowych rzeźbach, które stanęły w centrum Radomia. Zarzuty mecenasa Giertycha są bezpodstawne, twierdzi rzecznik KNF-u Jacek Barszczewski. Roman Giertych zarzuca Komisji Nadzoru Finansowego nadużycie uprawnień i wskazuje na możliwość istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzenie do przejęcia Getin Nobel Banku. Rzecznik KNF-u tłumaczy, że na szczegółowe pytania nie może teraz odpowiedzieć z uwagi na tajemnicę zawodową, a także, tu cytat, dobroczynności prowadzonych w tej sprawie przez właściwe służby. Mecenas Giertych zapowiedział, że w poniedziałek złoży w prokuraturze nagranie wideo, na którym słychać i widać, jak przedstawiciele Urzędu Państwowego bez żenady potwierdzają, że wiedzą o planie przejęcia banku za złotówkę. To także był cytat. O aferze w KNF-ie rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Jarosław Kalinowski z PSL-u uważa, że w tej sprawie potrzebna jest komisja śledcza. Pan Chrzanowski, jak złożył rezygnację, to dołączył do tej rezygnacji takie oświadczenie. I w tym oświadczeniu między innymi napisał, że robi to, czyni tą, składa tą dymisję dla dobra państwa, tak napisał. No gdyby napisał albo powiedział, o jak ci państwo się nazywają jeszcze, to pewnie komisja nie byłaby potrzebna śledcza. A tak uważam, że jednak naprawdę jest potrzebna. Gołym okiem widać, jeszcze zahaczając o parlament i te sprawy legislacyjne, że jest to grubymi nićmi szyte. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta uważa, że z wnioskami i opiniami w tej sprawie trzeba się wstrzymać. No ja bym też nie przesądzał pewnych rzeczy, dlatego że mamy do czynienia z negocjacjami prasowymi, mamy do czynienia z informacją dotyczącą rzekomej treści rozmowy, natomiast no wiemy już, że jeżeli chodzi o ten materiał dowodowy, to też i były jakieś sygnały ze strony prokuratury, żeby wszystkie oryginalne nośniki były dostarczone, żeby ten materiał był zweryfikowany przez biegłych. Właściciel Getin Nobel Banku, przypomnijmy, Leszek Czarnecki, twierdzi, że były już szef KNF-u Marek Chrzanowski podczas rozmowy, która odbyła się w marcu, zaproponował mu przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Sprawę wyjaśnia prokuratura. W serwisie Trójki teraz o wielkim pożarze w Karkonoszach. Paliło się 8 hektarów traw i kosodrzewiny. Z ogniem walczą polscy i czescy strażacy, choć sytuacja jest już opanowana. W tej chwili, jak informuje Krzysztof Zakrzewski ze Straży w Jeleniej Górze, działania są prowadzone w Karkonoskim Parku Narodowym po czeskiej stronie granicy. Dostaliśmy informację o pożarze traw, kosodrzewiny pod łackim szczytem. Z informacji uzyskanych od Czechów około 5-8 hektarów się spaliło. Na miejscu z naszych sił i środków mamy 9 jednostek straży pożarnej, z czeskiej strony 11 jednostek, no i działania cały czas trwają. Naszej strony udało się pożar zatrzymać na granicy państwa naszego i w tej chwili wspomagamy około 300 metrów za granicą czeską służbę ratowniczą. Akcja strażaków jest trudna, bo są problemy z dojazdem, wieje także silny wiatr. W stolicy Czeczenii Groznym kobieta popełniła samobójstwo, wysadziła się w powietrze. Do tragedii doszło przed jednym ze stołecznych posterunków policji. Lokalne władze nie podały na razie wielu szczegółów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według agencji Interfax kobieta mogła być mieszkanką sąsiadującego z Czeczenią Dagestanu. Czeczeńskie MSW podało, że samobójczyni była osobą młodą i jej tożsamość jest ustalana. Kilkadziesiąt sekund przed eksplozją do kobiety podeszli funkcjonariusze policji, którzy chcieli ją wylegitymować, ponieważ dostrzegli przyczepione do ubrania przedmioty przypominające bombę, oddalili się na bezpieczną odległość i oddali strzał ostrzegawczy w powietrze, a wtedy samobójczyni zdetonowała ładunki wybuchowe. Czeczeńska policja podała, że w wyniku eksplozji oprócz samobójczyni nikt nie zginął i nie został ranny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki o ciekawych rzeźbach w centrum Radomia. Stanęło tam 14 rzeźb rowerów, telefonów, pistoletów. To są symbole związane z historią miasta. W dwudziestoleciu międzywojennym Radom nazywany był rowerową stolicą Polski. Słynął także z produkcji telefonów, a po wojnie maszyn do szycia i pisania. Mówi pomysłodawca akcji Sebastian Pawłowski. Radom ma bogatą historię. Warto o niej przypominać. Te słynne telefony, słynne maszyny do pisania nie tylko były sprzedawane w Radomiu, ale w całej Polsce i tak naprawdę w całym świecie. Mamy taką maszynę do pisania, która ma czcionkę tajską, produkowaną w łuczniku i właśnie chcieliśmy takie małe rzeźby w Śródmieściu ustawić. Projekt, który ma być także atrakcją turystyczną, został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Kosztował 130 tysięcy złotych. 5 minut po 21 w Trójce Sport. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Wiadomości sportowe przygotował Mateusz Fusiarz. Mamy to. Reprezentacja Polski wygrała pierwszy w tym sezonie drużynowy konkurs Pucharu Świata. Najlepiej z całej biało-czerwonej czwórki spisał się ten, któremu wczoraj zupełnie nie szło, czyli Kamil Stoch. I gdyby to był konkurs indywidualny, nasz mistrz zająłby pierwsze miejsce. Trener zaufał mi na tyle, wystawiając mnie do drużyny, że ja dzisiaj po prostu mogłem jakby kontynuować swoją pracę, starać się oddawać jak najlepsze skoki, no i cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło. Konkurs wyjątkowy był także dla Jakuba Wolnego, dla którego było to pierwsze podium Pucharu Świata w karierze. Starałem się skupiać na tym, żeby jak najspokojniej tutaj skakać i myślę, że dzisiaj mi się to udało całkiem dobrze. Równe skoki oddał Piotr Żyła. Dawid Kubacki o drugiej próbie będzie pewnie chciał zapomnieć jak najszybciej. A dzisiejsza wygrana jest czwartym zwycięstwem Polaków w historii drużynowych startów w Pucharze Świata. Z Wisły dla Trójki, Kuba Niziński. Polacy wyprzedzili Niemców i Austriaków. Jutro o 15:00 konkurs indywidualny. A my teraz zmieniamy dyscyplinę. PGE Vive Kielce wygrało z Mieszkowem Brześć 34-31 w swoim 8. już meczu tegorocznej Champions League. A to w ogóle 6. zwycięstwo mistrza Polski, co daje w tej chwili drugie miejsce w grupie za Barceloną. W Superlidze zwycięstwa Orlen Wisły Płock z MKS-em Kwidzyn i Gwardia Opole z Zagłębiem Lubin. Po piłce ręcznej siatkówka i plus liga. Niezbyt gościnni byli dziś gospodarze. PGE z Krabeł Chatów wygrała 3-0 z Oniko Warszawa, a Chemik Bydgoszcz pokonał GKS Katowice, tracąc tylko jeden set. W koszykówce mecze ligowe. Polski Cukier Toruń pokonał Miasto Szkła Krosno 95-70, Trefl Sopot przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 70-80, a Spójnia Stargard przegrała z Legią Warszawa 72-94. Zawodnik legionistów Sebastian Kowalczyk tłumaczy, co zaważyło na zwycięstwie jego drużyny. To dzięki właśnie tej obronie zmiennej i tej strefie, gdzie próbowaliśmy odciąć od piłki Antoniego Hikeja, który miał niesamowity dzień i gdzieś podwajaliśmy go czasami, nawet oddawał piłkę i wtedy było nam troszeczkę łatwiej. Wychodziliśmy z szybką kontrą, Spójnia też nie miała tej rotacji takiej szerokiej, więc fajnie, że zdobyliśmy łatwe punkty z tych kontr i później znowu wracaliśmy do tej naszej obrony, gdzie już później w czwartej kwarcie mogliśmy spokojnie kontrolować spotkania. Grała też reprezentacja koszykarek i niestety przegrała z Turcją 49-68. Był to piąty mecz eliminacji Mistrzostw Europy i wiemy już, że Polkom na turniej awansować się nie uda. To teraz tenis. Właśnie rozpoczyna się mecz Nowaka Dziokowicza i Kevina Andersona. Walczą o finał ATP Finals, w którym już czeka Aleksander Zwieriew. Niemiec pokonał w pierwszym półfinale Rogera Federera. Na koniec zaglądamy na stadion San Siro. Tam Włosi grają z Portugalczykami w Lidze Narodów. Obie ekipy w przeciwieństwie do Polski mają jeszcze o co grać. Na razie mamy 22 minutę i jest 0-0. A co w reprezentacji? Grzegorz Krychowiak dementuje. Według pomocnika Lokomotivu nie doszło do bójki pomiędzy nim a Lewandowskim. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Kierowców prosimy o ostrożność, bo silne mgły na północnym wschodzie Polski mają się utrzymywać aż do rana, natomiast w centrum i na północnym zachodzie na drogach będzie ślisko, w Łodzi na termometrach nawet minus 6 stopni, w Poznaniu minus 4, w Koszalinie minus 2, a do tego nad ranem słabe opady deszczu albo marznące i mrzawki powodujące jej gołoleć. W innych regionach bez opadów, ale także mróz od minus 4 do minus 8. Jutro pochmurno z przejaśnieniami i możliwe opady deszczu ze śniegiem, na wschodzie i południu także opady śniegu. Na Podhalu i Lubelszczyźnie 0, na południu w centrum plus 2, 3 stopnie, na wybrzeżu do 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Barbara!

Dwa dni temu pożegnaliśmy panią Reginę Bielską. Dożyła pięknego wieku 92 lat. Już nie zaśpiewa. Żyje się tylko raz. My wracamy do reedycji płyt Kate Bush. It's in the trees. It's coming. When I was a child, running in the night, afraid of what I might be, hiding in the dark, hiding in the street, and a world was full of enemies. The hounds all over haunt you. The hounds all over haunt you. I've always been the coward. Przypomnę, że dziś w finale listy osobistej nagranie, które rzadko pojawia się w całości w radiu, czyli druga, dla niektórych legendarna strona płyty Hounds of Love. Teraz gramy wybrane utwory, bo wszystkich nie zmieścimy ze strony pierwszej. Dziś przyjąłem zakład po odsłuchaniu tego utworu, który za chwilę u nas się pojawi na znakomitym sprzęcie. Przyjąłem zakład, bo twierdziłem, że to jest po prostu odświeżone nagranie, a znawca wybitny twórczości Kate Bush twierdził, że słyszę nowe dźwięki, których tam wcześniej nie było. Jest tego absolutnie pewien. Te dyskusje pewnie będą trwać. No to otwieramy ich rozdział kolejny. To właśnie ten kontrowersyjny utwór Big Sky. Yeah. No i jak było słychać więcej, ja upieram się przy swoich. Czarodziejka Kate Bush. Oczywiście prawda, że między reedycjami Kate Bush a państwem jest jeszcze dużo radiowych urządzeń, które troszeczkę zubażają dźwięk, ale jak tu nie zagrać? Yeah. To dodam jeszcze, że ja, znany przeciwnik dodawania obrazu do muzyki, robię wyjątek dla tego teledysku z Donaldem Sutherlandem. Przed nami rzecz w radiu niezwykła. Druga strona w całości. Druga strona płyty Hounds of Love, czyli słyta dziewiąta fala. Chciałoby się powiedzieć na dobranoc, choć nie jest to zbyt oczywista kołysanka, o czym za chwilę w lepszej jakości niż kiedykolwiek dotąd Państwo się będą mieli okazję przekonać. Anna Gacek, Michał Jakubik, Myśliwiecka 357, Adrian Zaręba i Piotr Metz w mobilnym, przenośnym studio Trójki na audio wideo show na Stadionie Narodowym. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Heavy with sea. Oh, Hello, old lady. I know your face well. I know it well. She says, na na na na na na na na. We're sitting in your mirror now. Is the place where the crossroads meet. Will you look into the future? Never, never say goodbye. She said, it doesn't belong to you. She said, it belongs to me. And your little boy and your little girl. And the one hand clapping there on your palm is my little line. When you're written in mine as an old memory. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na get out of my car, step into the night, and look up at